van Comduur. Goedemiddag. We praten straks hier in de Nieuwsbv over de Yezidi-gemeenschap. Meer dan 10.000 mensen vluchtten naar Nederland toen hun volk in 2014 werd vervolgd en uitgemoord door Islamitische Staat in Noord-Irak en Syrië. De trauma's van wat zij meemaakten zijn groot en de uitzichtloosheid en leefomstandigheden van hen die achter zijn gebleven mensonterend. Straks daar meer over in de Nieuwsbv. Nu eerst. De Nederlandse fabrikant van computerchips Nexperia is gehackt. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Het bedrijf uit Nijmegen bevestigt de hack na berichtgeving door RTL Nieuws. Economieverslaggever Roland Muller, wat is er bekend over die hack bij Nexperia? Nou, we weten nu dat een niet geautoriseerde partij zijn weg heeft gevonden naar de IT-servers van de chipmaker. En dat is vorige maand gebeurd. En die hack is gedaan door een hackersgroep. Dunghill heet die, een relatief nieuwe groep cybercriminelen. Dat meldt RTL. En als bewijs dat die hack daadwerkelijk plaats heeft gevonden, hebben zij een aantal documenten online op het dark web gezet. Het verborgen deel van het internet. En daarin dreigen ze, denk ik, met dingen om nog meer openbaar te maken. Willen ze geld, dat soort zaken? Ja, ze willen inderdaad geld. Hè? En de Nexperia, dat is een bedrijf wat sinds 2019 in Chinese handen is. Die maakt relatief simpele chips voor auto's en huishoudelijke apparatuur. En het zou in dit geval gaan, hè, die data die dan gestolen is, om honderden gigabytes aan belangrijke informatie. Denk aan de ontwerpen van de chips zelfs, maar ook klantgegevens van de grote bedrijven waar ze mee samenwerken. Denk aan SpaceX en Apple. En Huawei. Ja. En zij is inderdaad geld op dit moment. Hoeveel dat is, dat weten we nog niet. Maar het inderdaad, je zou dus kunnen zeggen dat het om een soort gijzeling van data is. Zelf profileert deze groep zich als een goede jongen. Die zeggen eigenlijk, wij doen dit om die beveiliging beter te maken. En dat kost nou eenmaal geld. Dus daar vragen we ook weer wat voor terug. Ja, hoeveel, dat weten we dus niet. Hij zei ook al, het is al een maand aan de gang dus. Wat betekent dat nu voor het bedrijf? Nou, het is nog niet helemaal duidelijk wat nou echt de schade hiervan is. Ze weten wel dat ze hebben geprobeerd om die schade te beperken door die systemen zo snel mogelijk af te sluiten van het internet, van de buitenwereld af te sluiten. Nexperia heeft ook het incident gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens en aan de politie. En verder wordt er nog weinig gezegd, behalve dat de zaak in de volledige omvang wordt onderzocht. Dus we weten nog niet hoeveel, wel dat het een maand geleden is gebeurd en dat het waarschijnlijk nog vervolgd zal worden. Dank voor de toelichting, Roland Muller van de Economieredactie. De Duitse politie heeft 3 minderjarige terreurverdachten opgepakt. Volgens het Duitse OM wilden ze een aanslag plegen uit naam van Islamitische Staat, vertelt correspondent Gimbal Duk. Het Openbaar Ministerie in Düsseldorf laat weten dat het gaat om 2 meisjes van nog maar 15 en 16 jaar oud en ook een jongen van 16 jaar oud. Zij komen alle 3 uit Noord-Rijn-Westfalen, de deelstaat dichtbij Nederland, en alle 3 uit de stad Düsseldorf en omgeving. Verder is er relatief weinig details naar buiten gebracht over het lopende onderzoek, vanwege ook die jonge leeftijd van die verdachten. In Duitse media wordt er wel gesproken dat zij onder meer van plan zouden zijn om met messen en molotovcocktails een aanslag te plegen. En dat deze verdachten daar dan al klaar voor zouden zijn om hiertoe over te gaan. En daarom wilde het Duitse OM niet verder afwachten. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 3 hun plannen hebben besproken in een chatgroep, maar dat er niet een concrete locatie of datum werd genoemd. Maar volgens het OM was er wel voldoende aanleiding dat er sprake was van absoluut gevaar. En dus dat deze 3 minderjarigen moesten worden ingerekend. In november werden 2 jongeren van 15 en 16 al gearresteerd die volgens de politie sympathiseerden met IS en met een auto een aanslag wilden plegen op een kerstmarkt. Wapenverkopers in Amerika moeten beter controleren of klanten een wapenvergunning hebben. Die controles die waren eerst alleen verplicht in winkels en niet op andere verkoopplekken zoals wapenbeurzen of internet. Maar president Biden wil daar nu een einde aan maken om het wapengeweld in de VS terug te dringen. De Spaanse premier Sanchez maakt een rondje langs andere EU-premiers. Hij wil ze overhalen om de Palestijnse staat te erkennen. Sanchez die begint zijn rondreis vandaag in Noorwegen en Ierland. Later volgen nog Portugal, Slovenië en België. Voetbalclub NEC heeft het contract met trainer Rogier Meijer met 1 seizoen verlengd. De 42-jarige trainer begint dan aan zijn 6e seizoen als trainer bij de club uit Nijmegen. De NEC draait een goed seizoen. De club speelt volgende week zondag de bekerfinale tegen Feyenoord. Het NOS-journaal. Er komen geen geluidsnormen voor vliegbasis Leeuwarden, zegt het ministerie van Defensie tegen onderzoeksplatform Pointer. Omwonenden die klagen al jaren over geluidsoverlast door oefenvluchten van F-35-straaljagers. Het toestel dat vliegt sinds 2019 vanaf Leeuwarden en maakt veel meer lawaai dan zijn voorganger, de F-16. De omwonenden en deskundigen die vroegen vorig jaar aan staatssecretaris Van der Maat om een begrenzing van het geluid. Maar ondanks die zorgen komt er zo'n maximum niet, zegt defensieminister Ollongren. Er is wel wat aan de hand. Die F-35 hebben we niet voor niks. Die moeten kunnen opstijgen, landen en de piloten moeten er ook mee kunnen oefenen. Maar dat doen we natuurlijk door zoveel mogelijk rekening te houden met omwonenden. We doen het allemaal voor hetzelfde, voor Nederland. Volgens Defensie moeten vliegers voor hun eigen veiligheid op ieder moment het vermogen kunnen kiezen dat ze dus nodig hebben. Het militaire regime in Mali verbiedt journalisten om verslag te doen van de activiteiten van politieke partijen en verenigingen. Geldt voor alle vormen van media, zoals tv, radio, online en kranten, vertelt correspondent Saskia Houtuin. De Malinese junta heeft per direct alle activiteiten van politieke partijen en ook alle activiteiten van organisaties die een politieke karakter hebben of over de politiek gaan verboden. Gisteren gingen ze zelfs nog een stap verder door ook alle media, dus echt tv, radio, online, te verbieden om te schrijven of verslag te doen over de politieke partijen en dus ook over dit besluit. Dus we hebben het hier echt over een complete politieke blackout nu in Mali. Volgens de junta zijn de maatregelen nodig om de openbare orde te handhaven. Maar waarschijnlijk zijn de machthebbers niet gediend van kritiek. Dit decreet dat dus is afgekondigd komt iets meer dan een week nadat op 31 maart 80 politieke partijen en burgerorganisaties een gezamenlijke verklaring de deur uit hebben gedaan, waarin zij de militaire junta oproepen om zo snel mogelijk presidentsverkiezingen te organiseren. Want dat is een belofte die de militairen hadden gemaakt nadat zij een staatsgreep hadden gepleegd in 2021. Ze hadden de macht gegrepen en hadden beloofd dat zij slechts tijdelijk zouden zitten en dat er een transitieperiode zou zijn. En het einde daarvan, dat liep al af op 26 maart. Maar er zijn geen verkiezingen georganiseerd. Er is ook geen zicht op verkiezingen. En waar het nu dus heel erg sterk op lijkt, is dat de junta absoluut geen tegenstand duldt. En dus dat ze daarom de oppositie en critici met dit verbod monddood willen maken. Er komt een nieuw onderzoek naar de massale sterfte van kreeften in de Oosterschelde. De Wageningen Universiteit gaat dat onderzoek uitvoeren. Veel kreeften gaan dood en degenen die nog leven zijn vaak zwak. Het is onduidelijk hoe dat komt. Vissers die denken dat staalslakken de boosdoener zijn. Staalslakken, dat zijn een soort grijze stenen die onder meer worden gebruikt bij kunstversterkingsprojecten in de Ooster- en Westerschelde. Tata Steel in Naarmuiden doet dat bijvoorbeeld. De missionair staatssecretaris Heijnen kijkt ook naar het gebruik van die staalslakken. Ja, daar is natuurlijk in het verleden veel onderzoek al naar gedaan. Maar ik ben bekend met de zorgen. De onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, die zeggen allemaal het kan veilig worden toegepast. Maar ik heb wel gezegd van we gaan ook kijken samen met de minister of we in de tussentijd totdat er weer nieuwe onderzoeken zijn kijken met Rijkswaterstaat wat er mogelijk is om staalslakken niet toe te passen. Maar zoals ik al zei, uit onderzoek tot nu toe blijkt dat het veilig zou moeten kunnen gewoon. En is er niet gewoon meer onderzoek nodig naar die massale sterfte? Er wordt ook steeds aanvullend onderzoek gedaan, hè, om er zeker van te zijn dat het veilig toegepast kan worden. Maar er zijn zorgen, daar ben ik mee bekend. Ik heb laatst ook nog een werkbezoek gebracht aan Zeeland. En ik heb toen ook gezegd, ik zal ook nog eens met Rijkswaterstaat het gesprek aangaan om te kijken van kunnen we niet in de tussentijd, totdat we zeker weten wat de uitkomsten zijn van nieuwe onderzoeken, nadenken over alternatieve toepassingen. Is er niet meer actie nodig dan dat? Nee, omdat uit de onderzoeken tot nu toe blijkt dat je ze wel veilig kunt toepassen. En dat is zoals wij werken. Hè? Dus op het moment dat je aanleiding hebt om te vermoeden dat dat niet zo is, ja, dan ondernemen we natuurlijk altijd meteen actie. Maar u maakt zich ook zorgen over staalslakken, want u heeft gisteren nog aangekondigd dat er een meldplicht komt. Nou, dat hebben we gedaan vooruitlopend op resultaten die de ILT ook heeft gepresenteerd. Hè? En ik denk ook dat het heel goed is om steeds te blijven kijken van hoe kunnen we staalslakken op een veilige manier toepassen. Het is niet goed als je totaal geen overzicht hebt waar ze zijn toegepast. Hè? Dat vind ik gewoon niet goed. En daarvan heb ik gezegd, ik ga een meldplicht instellen, want we moeten wel weten waar we ze allemaal toepassen. En omdat die er nu nog niet is, heb ik met de bevoegd gezagen overlegd. En die hebben aangegeven, nou weet je wat, meld het al bij ons. Wij maken wel ruimte daarvoor. En dan hebben we alvast een begin met een inventarisatie van waar staalslakken worden geplaatst. Moet er niet gewoon gestopt worden met het gebruik van staalslakken als er zoveel zorgen zijn? Ja, er is op dit moment echt nog geen enkele aanleiding om te vermoeden dat staalslakken niet veilig kunnen worden toegepast. We doen steeds onderzoek en op het moment dat daar iets in verandert, dan zullen we natuurlijk ook meteen naar het beleid kijken en dat aanpassen. Zei demissionair staatssecretaris Heijnen tegen politiek verslaggever Hatice Rabba. 10 minuten over 12 krijgt u nog het weer. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door, maar er blijft sluierbewolking mogelijk. Het wordt 13 graden op de Wadden tot maximaal 21 graden in het zuiden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen veel zon en nog iets warmer dan vandaag. 16 tot lokaal 23 graden. Meneer Schaap, goedemiddag. De verkeersinformatie. Zeker weten, het rijdt hier en daar nog altijd wat langzamer. Met name op de A10, de Ring van Amsterdam. Van noord richting zuid vielen tussen Durgerdam en Over Amstel komt door een ernstig ongeluk met onder andere twee touringcars. Er zijn 3 rijstroken dicht, de vertraging is momenteel 30 minuten. Dan drukt op de A59 in Brabant richting Zeeland tussen Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan drukt op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Vanaf Schorrol langzaam rijden tot aan Bergen. 4 kilometer bumper aan bumper met 10 minuutjes extra. En tot slot de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Ook vandaag weer drukte in de Bollestreek. Voor de Keukenhof nu 20 minuten in de file staan. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of halfvol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. 1 en al oor. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van de Nieuwsbv. Zometeen hoor je het verhaal achter deze plaat. En nu zitten we hier, samen als verdoofd. Staan hand in hand en onze ogen worden rood. De stilte die ons zeert, even sprakeloos. Niets wat ik kan zeggen, dus we huilen in de bioscoop. Zangeres Nienke Leoni die schreef dat nummer voor haar beste vriendin die haar vader verloor aan de onbekende hartziekte PLN. Straks ook meer over een octopus op je bord, een delicatesse voor velen. En om de vraag te voldoen, zijn er grote plannen voor een commerciële octopuskwekerij in Spanje. Maar de tegenstanders waarschuwen voor onacceptabel dierenleed. U hoort er straks na 12:30 meer over. Nu eerst de nood onder de Yezidis. De Nieuwsbv. Het is bijna namelijk 10 jaar geleden dat er een massamoord op de Yezidi-gemeenschap in Irak plaatsvond. Duizenden mensen werden vermoord en vrouwen werden gekidnapt en verkocht op slavenmarkten. Yezidis heten ze. Ze maken deel uit van een kleine geloofsgemeenschap en ze worden genadeloos vervolgd door de islamitische terreurorganisatie IS, ISIS, tot nu toe. Duizenden Yezidis zijn de afgelopen dagen met behulp van de Amerikanen en de Koerden in veiligheid gebracht. Maar voor het leven van tienduizenden Yezidis wordt nog altijd gevreesd. Er zitten ongeveer 10.000 mensen hier en de omstandigheden zijn vreselijk. Het is snikheet, er is geen spatschaduw. We want people like you and the community to help us, to provide us with shelter, blankets, mattresses, food. Hoorde al hier even de kort de stem van Tineke Seede, directeur van Stichting Vluchteling, die in 2014 naar Irak afreisde. Afgelopen woensdag kwam zij terug van een nieuw bezoek aan Noord-Irak en Syrië. Want hoe helpen we deze groep waarvan ook meer dan 10.000 mensen naar Nederland vluchten? Ik ga erover praten met Tineke Seede, directeur van Stichting Vluchteling dus. Welkom. Dank. Hier in de studio. En ook Yezidi Bahab Hasso, directeur van Stichting NL Helpt Yezidis. Dank u wel. Tineke, maar eerst even bij jou beginnen. De recente reis, onlangs teruggekomen met een bezoek aan een weeshuis in Syrië. Begon je die reis, waar kinderen van ontvoerde Yezidi-vrouwen wonen. Ze hebben kinderen gekregen uit verkrachtingen door onder andere IS-strijders. Hoe was de situatie daar in dat weeshuis? Alleen door IS-strijders. Hè. Sommige vrouwen hebben zelfs meerdere kinderen, omdat ze achter elkaar door verkocht werden van de een naar de ander. Die kinderen zijn achtergelaten, gedwongen achtergelaten door de Yezidi-moeders, omdat de Yezidi-gemeenschap die kinderen uit verkrachting niet accepteert. En omdat de Iraakse overheid die kinderen automatisch registreert als zijnde islamitische kinderen. En je begrijpt dat voor de Yezidi-gemeenschap die juist door een islamitische terreurgroep benadeeld is. Hè, dat mm-hmm. Benadeeld is dan wel een erg understatement. Hè, dat die kinderen dan niet meer op kunnen nemen in de gemeenschap. Zij worden in dat weeshuis goed opgevangen. Ik was daar erg van onder de indruk. Maar wat daar boven hangt zijn natuurlijk eindeloze dilemma's. De kinderen hebben geen nationaliteit, ze hebben geen geboortepapieren. Ze worden niet religieus opgevoed volgens geen enkele traditie in landen waar eigenlijk iedereen religieus is, linksom of rechtsom. Niemand weet, wat ga je die kinderen vertellen waar ze vandaan komen? Ze gaan naar normale scholen, maar iedereen weet waar ze vandaan komen en wat hun achtergrond is. En wat ga je met ze doen als ze straks 18 worden? Zet je ze dan op straat? Terwijl ze geen netwerk, geen familie, geen... Mm-hmm. Nou, noem het maar op. Dus eigenlijk is de toekomst voor die kinderen... Gitzwart. We hopen de moordpartijen op de Yezidis door de Islamitische Staat werden wereldwijd gekwalificeerd als genocide. Kan je toch nog even kort uitleggen waarom juist jouw gemeenschap zo werd opgejaagd en vervolgd door IS? Ja, niet alleen door IS, ook door de voorgangers van ISIS, Al-Qaeda en andere radicale terroristische groeperingen. Eigenlijk komt het op neer als vanwege misvattingen en misinterpretaties over ons geloof en vooroordelen door andere geloof of radicale islamitische groeperingen in dit geval, die niet kloppen, gebaseerd zijn op misinformatie. Ze worden weer neergezet als duivelaanbieders. Ik had een vriend op school van islamitische komaf en hij zei tegen mij, oh, ik dacht dat Yezidis horen hadden of ze zombies waren. Zulke misvattingen spookverhalen worden... Spookverhalen. Mits die worden verspreid en daardoor worden we vervolgd en neergezet als duivelaanbieders. Mensen die verdienen gewoon vermoord te worden en hun vrouwen en kinderen gewoon... tot slaven maken. Zo worden wij, we worden zodanig neergezet en onmenselijk dat alles eigenlijk wordt gerechtvaardigd tegen ons. Je noemt het al, vrouwen en meisjes zijn tot slaaf gemaakt, verhandeld ook door IS. Tineke, je hebt een aantal van die vrouwen kunnen spreken tijdens je reis. Ja. Hoe gaat het met hen? 10 jaar, we spreken over 10 jaar geleden. De oorlog is misschien wel afgelopen, maar... Ja, nou ja, 10 jaar na dato zitten duizenden van deze vrouwen en meisjes die vaak op hele jonge leeftijd ontvoerd waren. Die zitten nu in kampen, uitzichtloos. We weten niet waar dit naartoe moet, vaak met een groot gebrek aan hulp. Ze vragen eigenlijk allemaal om psychosociale ondersteuning. En die is er of niet, of veel te beperkt. Ik noem het voorbeeld van één vrouw waarvan ik weet dat waar haar Wahab haar ook geholpen heeft. Een vrouw van 18 nu, die is dus op haar 8e ontvoerd, Fauzia. Een heel klein, ik denk 1,50 meter hoog poppetje, die gezien heeft dat haar vader, haar moeder en haar oudere broer vermoord zijn. Zij is meegenomen, ze is verhandeld als slavin. Ze is 8 keer verkocht in een aantal jaren tijd. En ook haar beide jongere broers, waarvan één geestelijk beperkt is, zijn apart meegenomen. In de loop van de jaren, Fauzia is zo mishandeld. Zij vertelde dat ze vaak niet uit haar ogen kon kijken, omdat die dichtgeslagen werden elke dag. Zij heeft haar stem is heel hees, is kapot, omdat ze zo geslagen is dat er iets in haar mond doorgesneden is. Zij zijn alle drie beurtelings vrijgekomen van de Islamitische Staat, waarbij een van de broertjes getraind is als zelfmoordbom, zelfmoordterrorist. Zij zijn om de beurt vrijgekomen en Fauzia zorgt nu op haar 18e voor haar beide broertjes. Ja, en zij zitten dus vader en moeder tegelijkertijd. Met alles dit weten in hun rugzak in een tentenkampen in Noord-Irak. Met slechte voorzieningen leerden we ook al eerder. Wahab, jij bent in 2012 vanuit Irak naar Nederland gevlucht met je familie. Wat doet het met je om dit soort verhalen te horen? Dat een deel van jullie gemeenschap 10 jaar na die genocide nog steeds onder barre omstandigheden weinig psychologische hulp daar zit. Ja, ik voel me gewoon vooral in de steek gelaten. Ik bedoel, ik was met mijn ouders hier, maar ik ben ook geraakt. Wij hebben ook familieleden verloren. Het is gruwelijk om te zien hoe je dit is in de steek worden gelaten. En dat er zoveel onrecht is gedaan. En dat nog steeds geen verantwoordelijkheid wordt genomen. Zoveel buitenlandse strijders die gewoon straffeloos gewoon mee wegkomen. Dat de slachtoffers eigenlijk met alles erop en eraan gewoon achter worden gelaten in tenten. En ik leerde dat nu naar de oorlog is misschien vertrokken, maar bijvoorbeeld het zelfmoordcijfer onder de Yazidi-gemeenschap is ontzettend hoog. Ja, wat je ziet is dat er bijvoorbeeld vanwege die trauma, dus PTSD, dat er en het wantrouwen en ook ze zien bijvoorbeeld dat de daders eigenlijk met geen of middelstraffen wegkomen en daardoor wantrouwen ze iedereen. En sommigen helaas kiezen ervoor om uit het leven te stappen. Ja, wat heb jij daarvan gezien? Misschien niet de moorden zelf, maar wat heb jij ervan gehoord in ieder geval tijdens je reis? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de totale uitzichtloosheid. Er zitten duizenden mensen in die kampen. Dat gezin waar ik je net over vertelde, Fauzia en haar twee broers, hebben een beroep gedaan op het hervestigingsprogramma naar Australië en zijn afgewezen omdat Farhad, het jongetje, extreem militante militaire opleiding gekregen heeft. Door IS dus. En daar door ze IS. Afgewezen. En wordt dus als een groot gevaar gezien. Die kampen gaan dicht. De Iraakse overheid heeft besloten dat ze dicht moeten. Maar deze mensen kunnen nergens naartoe terug. Hun dorpen in het Sinjar-gebergte zijn of verwoest. Mm-hmm. Er liggen nog steeds explosieven. Het is er nog steeds gevaarlijk. De Turken bombarderen ongeveer dagelijks, omdat ze zeggen dat de PKK daar in de bergen zit. Er is geen water, geen elektriciteit, geen gezondheidszorg. Noem het maar op. Dus moet er iets veranderen. En misschien dat een nieuwe motie daar verandering in kan brengen. Afgelopen zomer werd door twee GroenLinks PvdA-Kamerleden die motie ingediend om een actieplan op te stellen voor hulp aan de Yazidi-gemeenschap. Ja. Tineke, in oktober werd die motie al aangenomen. Is er in ieder geval iets gebeurd? Het is 12 april ondertussen. Kunnen we heel kort over zijn? Niets. Maar ik zou toch denken dat als een motie aangenomen wordt met een zeer royale meerderheid en zelfs kamerbreed, kamerbreed, zelfs als je vandaag de dag kijkt naar de nieuwe samenstelling van de Kamer, want het kabinet is gevallen nadat die motie aangenomen was, dan nog zou deze motie kunnen rekenen op hele brede steun, ook van BBB, PVV, VVD, CDA. Is er duidelijk waarom er dan nog steeds niks gebeurd is? Het lijkt erop dat niemand iets durft te besluiten. Dat niemand budget hiervoor vrij durft te maken voor de hulpverlening aan de Yazidis. Maar deze mensen zitten nu klem, muurvast, hebben nu hulp nodig. Niet over een jaar. En durft, dat lijkt alsof we ergens bang voor zijn. Nou, er is natuurlijk een hele andere wind komen te waaien nadat het vorige kabinet gevallen is en na de verkiezingen. En het ziet er bepaald niet goed uit voor hulpverlening, voor vluchtelingen en ook niet voor hervestiging van vluchtelingen. Dus het lijkt alsof iedereen hold your horses met de rug tegen de muur staat af te wachten wat er gaat gebeuren. Maar dat kunnen we ons niet veroorloven. Wahab, jij wil daar nog iets over toevoegen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, Nederland is verantwoordelijk. En heeft met het erkennen van de genocide door de Tweede Kamer 2021... heeft ook gewoon erkend dat ook Nederland eigenlijk verantwoordelijk is. Ze hebben gewoon jihadistische groeperingen in Syrië gefinancierd. Maar ook hebben 321 Nederlanders meegedaan met de strijd van ISIS in Syrië en Irak. Zeker. En hebben jezidi slaven in huis gehad? Ja, ze hebben jezidi, en een deel daarvan wordt voorgeleid aan de rechter na de zomer hier in Nederland voor het tot slaaf maken van jezidis. Jij geeft in ieder geval hier in Nederland hulp aan personen. Lukt dat een beetje? Ja, het is heel tragisch. Vanuit Nederland helpt jezidis. Het is een kleine stichting. Mm-hmm. Ze werken allemaal als vrijwilligers. Het is heel moeilijk. Bijvoorbeeld als we fondsen aanvragen, zeggen ze jullie discrimineren omdat je alleen op jezidis focussen. Terwijl gemeenten, de andere hulpverleners eigenlijk bij ons aankloppen voor hulp. Wij hebben de kennis, wij hebben de ervaring. Wij kunnen deze mensen helpen. Wij kunnen die gezondheidsverschillen bijvoorbeeld, die cultuurverschillen allemaal overbruggen. Met onze vrijwilligers. En ja, ik vind het gewoon zorgelijk dat er zo naar gekeken wordt. Maar op steun en donaties kunnen wij zeker rekenen. Nou, we blijven aandacht vragen voor de jezidis. In ieder geval hebben we dat vandaag gedaan. Dank voor jullie komst. Wederom Tineke Seede, directeur van Stichting Vluchteling, en Wahab Hasso, directeur van Stichting NL Helpt Jezidis. Ja, dank u wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dribbelen, dunken, driepunters, door het net jagen. Basketbal is hotter dan ooit. Het is sportief zelfs zo populair dat bijna alle clubs een wachtlijst hebben en een nee moeten verkopen aan nieuwe leden. Aan de lijn heb ik Maarten Hoffer, directeur van de Nederlandse Basketbalbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is het voor jullie duidelijk waarom iedereen nu opeens wil basketballen? Nou, je zei het net zelf al met de dunks en de dribbles. Allereerst, basketbal is natuurlijk super snel en spectaculair. Ik hoorde laatst oud-voetballer Demi de Zeeuw volgens mij zeggen dat voetbal moet oppassen of ze niet te langzaam zijn voor de spanningsboog van de jeugd. Nou, dat is niet iets waar wij last van hebben. Een basketbalwedstrijd bestaat uit een opeenvolging van vette blokjes. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat de sport zich dan vanzelf verkoopt. Op de groei heb je wel echt zichtbaarheid nodig. Ja, en die zichtbaarheid is wel een andere online volgens mij. Ja, klopt. Onze zichtbaarheid komt in een iets minder traditionele vorm. Wij zien op socials is best wel basketbal en voetbal dat de klok slaat. Heel veel mooie dunks, acties, driepunters, dribbles uit Amerika en andere basketbalcompetities. Maar niet alleen op de socials, ook midden in de maatschappij met misschien wel duizenden veldjes in de wijken waar mensen kunnen basketballen. Alleen in de gemeente Amsterdam staan al 400 baskets buiten. Kijk. Waardoor basketbal daar een van de populairste sporten is. Dus dat, ook, dat helpt ook in onze groei. Nou goed, en die groei zien jullie zeker. Want binnen 3 jaar heeft de Nederlandse Basketbalbond 10.000 meer jeugdleden in het bestand erbij gekregen. Zijn er wel zoveel verenigingen in Nederland voor al die nieuwe leden? Ja, er zijn genoeg verenigingen door het hele land, maar wel heel veel verenigingen met een wachtlijst. En dat is een grote uitdaging. De zaalruimte is niet voldoende om alle kinderen en mensen die willen basketballen te kunnen herbergen. Ja, dus moet er iets veranderen. Hebben jullie een actieplan bij de bond? Zeker, op korte termijn kunnen we zelf dingen doen. We kunnen nog efficiënter gebruik maken van de zaal. We kunnen onze trainingen, onze wedstrijden op andere manieren proberen in te richten. We kunnen trainingen laten overlappen, waardoor een gedeelte van de zaal net iets beter ingericht wordt en efficiënt ingericht wordt. We kunnen met andere sportverenigingen, andere sporten in de zaal overleggen om de zaalindeling nog beter te gebruiken. Maar uiteindelijk, is het nog steeds zo dat er wel nieuwe hallen nodig zijn om deze enorme aantallen aan te kunnen. Nou, en een van de oplossingen is in een kleinere bezetting, 3x3 bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, we hebben de afgelopen jaren, ik denk 15 jaar, vanuit de bond serieus geïnvesteerd in 3x3 basketbal. Daar hebben we ook heel veel succes in behaald. En 3x3 is eigenlijk de rauwe urban variant van het basketbal. En 3x3 kun je ook in de zaal spelen. Mm-hmm. Ja, een oplossing zou kunnen zijn in plaats van, zeker in de jeugd, in de jonge jeugd, in plaats van 5x5 op een heel veld te spelen, 3x3 op een half veld te spelen, waardoor je in een zaal gewoon meer mensen en meer kinderen kwijt kunt en dus zelf ook efficiënter je zaal kan gebruiken. En betekent dat zoveel meer mensen basketballen ook dat het niveau in Nederland omhoog gaat? Ja, zeker. We zien dat een hele talentvolle, jeugdige 50-5-generatie is. Met veel Nederlandse spelers in Amerika en een paar die misschien wel de NBA kunnen halen. Maar met nog meer basketballers nu op de velden. Dat betekent dat voor de toekomst nog meer potentiële talent om mooie wedstrijden te spelen. Niet alleen voor 50-5, maar ook voor 3x3. 3x3 zijn we al de afgelopen jaren echt wereldtop. Sterker nog, op dit moment zitten duizenden Nederlanders op YouTube het kwalificatietoernooi voor de Spelen te volgen, waar zowel de mannen als de vrouwen zich kunnen plaatsen. Hoe meer jeugdleden er zijn, hoe meer leden er zijn, hoe groter de kans is dat we nog meer talent in de 50-5 en 3x3 teams hebben. Nou, heel goed. Meer veldjes dus ook buiten die sporthallen hebben we nodig. Dank, Maarten Hoffer, directeur van het Nederlandse Basketbalbond, voor dit gesprek. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Octopussen die hebben het niet alleen veel armen, ze zijn ook nog eens heel intelligent. En daarom wil een Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie een stokje steken voor de eerste grote octopusfarm. Straks dat verhaal. Eén van de slimste octopussen dook op tijdens het WK voetbal van 2010. Dat leverde hem zelfs aandacht op bij de slimste mens. Wouke van Scherrenburg vertelde er over hem. Weet je nog? De WK van 2010. Een weekdier groeide uit tot de belangrijkste voetbalanalist ter wereld. 12 van de 14 wedstrijden wist Octopus Paul juist te voorspellen, inclusief de finale. Dat deed hij dan toch heel wat beter dan ons eigen diertje. Wat weet u van Maurice de Hond? NPO Radio 1. Hier zit NOS Journaal met Michel Koenen. Israël houdt rekening met een rechtstreekse aanval op zijn grondgebied door Iran in de komende 24 tot 48 uur. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van een bron. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor een aanval op de Iraanse ambassade in Damascus, waarbij onder meer een hoge bevelhebber van de Iraans Revolutionaire Garde omkwam. Mensen met psychische klachten die kunnen vanaf volgend jaar een verkennend gesprek uit hun basispakket vergoed krijgen. Dat heeft het Zorginstituut Nederland bepaald. Zo kunnen mensen eerder hulp krijgen en moeten wachtlijsten korter worden. De Nederlander die gisteren werd gered na een lawine in Tirol heeft het ziekenhuis verlaten. De man van 32 raakte licht gewond. Bij de lawine in Oostenrijk kwamen 3 Nederlanders om het leven. Ze waren 33, 35 en 60. En een 63-jarige straatkrantverkoper uit Marokko die krijgt het geld dat hij heeft verdiend in delen terug. Dat meldt de politie na berichtgeving in het AD. Mohammed die had €32.000 verdiend met de verkoop en donaties, maar de politie vertrouwde de boel niet. Maar alles blijkt te kloppen. Mohammed die moet wel het land uit, want hij is illegaal in Nederland. Dankjewel, Michel. De situatie op de weg, Tim. Ja, het rijdt hier en daar wat langzamer. Ook weer problemen op de A10 bij Amsterdam. Er komt een nieuw ongeluk bij in de Koentunnel richting het zuiden. Daar is een ongeluk gebeurd. Een van de tunnelbuizen is dicht. Je hebt er dus 2 rijstroken minder. De vertraging is 35 minuten. De andere kant van de ring, ook van noord richting zuid, ook problemen daar, zo bij Over Amstel. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk met onder andere 2 touringcars. Sindsdien zijn 3 rijstroken dicht. Daar is de vertraging 40 minuten vanaf Durgerdam. Dan ook nog drukte in de Bollestreek op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Vanaf Abbenes 2 kilometer file rijden met minimaal 20 minuten extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En zoals elke vrijdag is dat Lisa Loep. Ondanks dat we nog midden in een ellenlange formatiesoap zitten, kregen we deze week toch wel een voorproefje van hoe het komende kabinet gaat handelen op hoofdlijnen. Bijvoorbeeld door samenwerkingen te zoeken met andere partijen op de rechterflank. Gisteren diende Nieuw Sociaal Contract samen met de SGP een motie in om de nieuwe transgenderwet binnen een maand in te trekken. Bestaanszekerheid geldt kennelijk niet voor alle Nederlanders. Waar gaat het concreet om? In dit nieuwe wetsvoorstel wordt het onder meer makkelijker om je gender in je paspoort aan te passen. Je hoeft dan geen deskundige verklaring meer te hebben, die door experts zelf overbodig wordt geacht, maar kunt dit zelf doen. Wie heeft hier last van? Nou, kennelijk NSC. Want bij monden van Nicolien van Vroonhoven steekt de nieuwe wet hen als een graat in de keel. Volgens haar moet het niet makkelijker worden en gaan we een grens over. En de SGP kun je er natuurlijk altijd goed bij hebben als het om onderdrukking van LHBTI'ers gaat. Laten we even helder zijn. Dit gaat over het vereenvoudigen van een proces dat voor velen al beladen en persoonlijk genoeg is. En zeker niet makkelijk, zoals Van Vroonhoven claimt. Bovendien beroept ze zich op desinformatie over mannen die van geslacht zouden veranderen om op die manier vrouwengevangenissen binnen te komen. Iets dat niet gebeurt in de 11 landen waar al een soortgelijke transgenderwet is ingevoerd. Dit staaltje identiteitsonderdrukking komt in een week waarin onze favoriete voetbalopa dacht te kunnen bepalen wie wel en niet Fries mag zijn. Ik heb het natuurlijk over Johan Derksen en zijn belachelijke racistische opmerkingen over Kamerlid Haptamoe de Hoop, die zelfs PVV'ers te ver gingen. Eigenlijk komt het steeds op hetzelfde neer. Het willen bepalen van de identiteit en keuzevrijheid van anderen. Politieke partijen en boomers op tv blijven dit proberen, maar waarom? Of het nu gaat om het tegenhouden van de wetswijziging voor meer ouderschap, het bemoeilijken van de rechten van transpersonen, of bepalen dat iemand van kleur geen echte Fries kan zijn, het maakt geen verschil. Mensen van hetzelfde geslacht zullen nog steeds verliefd op elkaar worden en regenbooggezinnen stichten. Transpersonen bestaan en er zullen steeds meer mensen van kleur in Friesland wonen. Deze racistische en discriminerende denkbeelden zullen dat niet veranderen. Volgens mij komt deze neiging voort uit de drang om onze complexe, chaotische wereld overeen te laten stemmen met je eigen simpele, binaire wereldbeeld. Dat is op zich heel menselijk. Maar de wens om vooruitgang voor groepen in de verdringing te bemoeilijken zegt meer over de mensen die het willen verbieden dan over de mensen die de wetten treffen. En daarmee eigenen ze zich een vraagstuk toe dat helemaal niet van hen is. Het verruimen van de transgenderwet of het wettelijk regelen van meer ouderschap heeft geen enkele implicatie voor de gemiddelde NSC-stemmer. Het vraagstuk is van de persoon zelf. En ons leven wordt geen flintertje anders als mensen die transgender zijn hun seksen makkelijker kunnen regelen in hun paspoort, of als een kind met drie ouders ook wettelijk het kind van alle drie is. Evenals het willen bepalen wie wel of niet een echte Fries is of een echte Nederlander. We juichen allemaal als Max Verstappen en Mathieu van der Poel een race winnen, en laten we eerlijk zijn, dat zijn gewoon Belgen. Maar dat terzijde. De wereld verandert, en dat is maar goed ook. Want ik leef liever in een veelkleurig Nederland dan in de zwart-witte binaire wereld die NSC ons probeert op te leggen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Singer-songwriter Nienke Leone die zingt waarover ze niet durft te praten. Haar nieuwe single Huilen in de bioscoop is daar een goed voorbeeld van. Ze heeft het nummer geschreven voor haar jeugdvriendin, van wie haar vader overleed aan de ongeneeslijke hartziekte PLN. Nu zitten we hier, samen als verdoofd. Samen tand in hand en onze ogen worden rood. De stilte teonseert, even sprakeloos. Niets wat ik kan zeggen, dus we huilen. Zometeen dat hele nummer hier live op NPO Radio 1. Nienke is namelijk hier bij mij in de studio. Welkom. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent. En naast jou zit ook Pieter Glijnis, voorzitter van de stichting PLN. Welkom. Dank je. Fijn dat jullie er zijn. Nienke, eerst maar eens even naar dat huilen in die bioscoop. Want dat is gebaseerd op een moment wat jullie samen met je vriendin hebben meegemaakt. Kan je ons meenemen naar dat moment? Ja, haar vader was overleden. En ja, ik weet niet of je dat wel eens hebt gehad, dat iemand die dichtbij je staat zoiets meemaakt, maar dan... Ja, dan sta je echt met je bek vol tanden. En dan weet je gewoon niet zo goed wat je moet zeggen. En toen waren we samen naar de bioscoop gegaan. Omdat we dachten, nou dan hoeven even we... Even gedachten verzetten. Precies, hoeven we er nog even niet over te praten. En in die film ging echt aan het begin al zo... Ja, de vader van de hoofdpersoon dood. Je had even slecht onderzoek gedaan. Ja, ik had slecht onderzoek gedaan. Dus toen zaten we samen te huilen in de bioscoop. Maar achteraf... Het gaat eigenlijk niet om dat moment, maar achteraf realiseerde ik me van ja, die machteloosheid. Dat je daar naar kijkt en dat je niet zoveel kan doen en niet zoveel te zeggen hebt. Dat is waar het voor mij echt om gaat. Ja, je zou graag dat gevoel willen wegnemen, maar dat lukt natuurlijk niet. Jouw vriendin verloor haar vader aan de hartziekte PLN. Ja. Kende je de ziekte? Nee, ik had eigenlijk geen idee. En pas toen ik dit liedje had geschreven en ik ging het laten horen aan de familie en... Toen zijn we daar meer over gaan praten. En toen vertelde ik dat ik eigenlijk iets wilde doen voor misschien een hartstichting of iets. En toen zei ze van, oh, maar dan moet je niet zomaar iets, weet je wel. Dan moet je dit hebben, moet je stichting PLN hebben. Want en toen kwam eigenlijk dat hele verhaal naar boven. Ja. Ja. Nou, en daar komt Pieter ook in beeld. Naar schatting 15.000 mensen in Nederland die dragen de ziekte PLN bij zich. En jij bent daar er één van. Ja, klopt. Ja. Alleen ik ben... mijn hart draagt de ziekte niet meer. Ik heb 12 jaar geleden... sorry. Het mooiste cadeau gehad in het leven wat er te krijgen is. En dat is het hart van iemand anders. En daarvoor ben ik 8 jaar heel ernstig ziek geweest. Sinds 12 jaar is mij het leven weer teruggegeven. Ja, dus de ziekte is er nog wel, maar heeft geen effect meer op je lichaam. Moet ik het zo zien? Niet op mijn hart. Nee, niet op je hart. Op andere organen heeft de ziekte ook geen effect. Nee. De ziekte, Pieter, is pas in 2010 ontdekt hier in Nederland. Ja. Er is nog weinig over bekend. Kunnen jullie als stichting wel wat meer over vertellen? Want wat we wel weten is dat de ziekte heel specifiek in Friesland is ontstaan. Ja, het is echt een Nederlandse ziekte. Tussen de 6 en 7 eeuwen geleden ontstaan in Friesland. Dus daar hebben we... iedereen is ook familie van elkaar. Want we stammen allemaal af van diezelfde voorvader, voormoeder. Er gebeuren altijd mutaties in het DNA. En dit is op een heel ongelukkig plekje gebeurd. Mm-hmm. En door dit foutje in het DNA wordt er een eiwit niet goed aangemaakt. En dat eiwit is eigenlijk een belangrijk onderdeel van het gaspedaal van het hart. In rust heb je een lage hartslag. En als je je super inspant of schrikt, heb je een hele hoge hartslag. En daar is dit eiwit belangrijk in. En omdat er dus een foutje in zit, ja, functioneert dat niet goed. En dat geeft 2 hartproblemen. 1 is hartfalen, zoals we dat veel kennen bij oudere mensen. Maar het andere is ook ritmeproblemen. Dus wat we in de volksmond wel eens een hartstilstand noemen. En uit onderzoek is dus gebleken dat dat in Friesland is ontstaan. Het is ondertussen wel op andere plekken in de wereld ook gevonden. Maar al die mensen zijn terug te brengen naar Friesland. Ja, het is eigenlijk natuurlijk een ongelofelijk verhaal. Want tussen in die 6 en 7 eeuwen Nederland is altijd goed geweest naar in exporteren. Nou, als je naar de kaart kijkt waar we het over de wereld vinden. Nou, dan hebben we dit ook heel goed en heel efficiënt over de hele wereld heen gesjouwd. Ja. Nienke Pelen, het is een erfelijke ziekte. Dat is ook in ieder geval bekend. De dragers kunnen dat ook doorgeven aan hun kinderen. Nou, jij bent bevriend met 1 van die kinderen, die vriendin van jou. Is dan al voor jouw vriendin bekend of zij ook drager is van de ziekte? Ja, zij is ook drager van de ziekte. Ja, dus voor mij is het, dat maakt het wel extra belangrijk wat we hier aan het doen zijn. Ja. En dat er snel een genezing komt of een oplossing of iets van een... En dat lijkt me best heftig. Ja. Nou, ja, zij is echt ook superstoer. Zij is echt hoe gaat ze daarmee om met dat nieuws? Een Hollandse meid die gewoon... die gewoon zegt, ja, morgen kan ik ook onder een bus belanden. Mm-hmm. Dus, ja, maar ja, kijk, aan de andere kant, het is wel iets wat je dan weet. En daar moet je dan wat mee. Ja. Ja. Maar je vriendin zit niet bij ons in de studio vandaag. Want dat was toch wel nog iets te heftig. Ja, dat is... Ik zat net al een beetje te huilen in de foyer. Nou, moet je nagaan als je dat zelf gaat vertellen, terwijl je vader is overleden. Dat is wel... Dat is denk ik een beetje te veel. Ja. Pieter, met jouw goedkeuring zou ik graag iets willen vragen. Want jij hebt zelf ook een gezin. 3 prachtige kinderen. Ja. Ja, klopt. Hebben jullie al gesprekken daarover met elkaar? Zijn alle 3 ook getest. En 1 van onze kinderen is ook drager. Ja, en heeft het er is ook een tough, independent young woman. Maar het heeft er wel doen besluiten om naar Mexico te verhuizen en de rust op te zoeken. Ik heb altijd een hele drukke baan gehad. Algemeen directeur van een eigen bedrijf, de wereld overvliegen. Zegt, nou, dat ga ik in ieder geval niet doen. Dus het is een blij en gelukkig meisje. Maar dat is het laatste wat je als ouder aan een van je kinderen mee wil geven. Ja, en zij is dus naar Mexico verhuisd om eigenlijk de rust. Want je moet is rust goed voor de hartziekte PLN of is het meer... We begrijpen nog heel weinig waarom de helft van de dragers wordt er ziek tot zeer ernstig ziek van. En de andere helft mankeert eigenlijk niets. En dat begrijpen we nou nog maar voor een heel klein stukje. We hebben gekeken naar bijvoorbeeld sporten. Hè. Sporten nou is extreem. Inspanning van het hart. Niet, spanning. We hebben gekeken bij vrouwen. Zwangerschap. Hè, wat een enorme aanslag op het lichaam. Ja, lijkt ook geen... Dus we begrijpen daar nog weinig van. Maar we beginnen van de ziekte zelf. Hè, want wereldwijd werken er toch bijna 50 wetenschappers aan. Niet allemaal fulltime. Stapje voor stapje krijgen we toch meer puzzelstukjes op tafel. En we hebben de eerste mooie medisch-wetenschappelijke doorbraken ook al. Maar die zijn wel in een bakje. Zoals dat zo mooi in zo'n schaaltje. Ja, dat is toch bij de mens. Voordat je dan van een schaaltje in de mens bent, dat duurt nog wel even. Dus er wordt nog veel onderzocht ook waar de ziekte überhaupt eigenlijk de oorsprong vindt. Betekent dat dat we dan ook nog niet over genezing kunnen praten met elkaar? Nee, wat we nu hebben is allemaal symptoombestrijding. En we wachten wel binnen een aantal jaren met de eerste experimentele therapieën richting mensen te kunnen gaan. Heb je daar vertrouwen in? Ik zeg het altijd zo, hè. Dit leven is weer aan mij gegeven door een harttransplantatie. En het is een missie van mij in dit aan mij gegeven leven om de wereld zo te stimuleren, motiveren om die ziekte opgelost te krijgen. Mm-hmm. En dat doen we met een... De stichting is een fantastisch enthousiast team van mensen. Waar ik ook echt apen trots op ben dat ik daar leiding aan mag geven. Ja, en het, de hele stichting, we hebben niet gewoon een baan. We hebben een missie met elkaar om dat voor elkaar te krijgen. En harttransplantatie is dus wel een van de oplossingen. Dan kan je misschien als luisteraar denken, ja, dan geven we toch iedereen een nieuw hart en dan zijn we klaar. Maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Want zoveel harten zijn er niet om doorgegeven te worden. Een schatting is dat een kwart tot een derde van alle harttransplantaties in Nederland deze genetische achtergrond heeft. Dus dat is ook echt een serieus aantal. Maar je bent daarna veroordeeld voor je hele leven tot medicijnen die je afweersysteem onderdrukken. Dus de kans om aan kanker of iets anders te overlijden wordt daardoor weer groter. Maar ik leef... Ja, heel goed. Ik leef een fantastisch leven. Ik ben er zo dankbaar voor en zo blij dat ik weer een bijdrage mag geven. Ja, en de vader, het was hem niet gegeven. Mm-hmm. En ik heb toch wel een hele rij met engeltjes op mijn schouder gehad... Ja. Die me elke keer op die moeilijke momenten lieten net het kwartje de goede kant opvallen. Nou, er is in ieder geval ook nog meer geld nodig, want zo werkt het ook in de medische wereld, om onderzoek ernaar te doen. Dat geld komt onder andere binnen, Nienke, door het nummer wat jij hebt geschreven. Want jij doneert alle inkomsten van je nummer aan de stichting. Ja, klopt. Wat hartstikke lief is natuurlijk allereerst al. Waar hoop je zelf dan ook op? Ja, ik denk, dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat het allerbelangrijkste wat ik kan brengen is dat er gewoon meer aandacht gaat naar dit liedje. En naar het liedje, naar het verhaal. Mm-hmm. En, door jouw het verhaal liedje. Door het liedje. En ik denk dat als er meer mensen weten van de ziekte en weten van dat het bestaat en wat het is, dat de rest wel gaat volgen. Ja, nou, dat is een mooie gedachte. En dat ik wil je vragen ook langzaam richting de stoel te gaan lopen waar jij het nummer Huilen in de Bioscoop akoestisch voor ons gaat spelen, samen met toetsenist Sander Polij. Pieter, nog even aan jou de laatste vraag dan. Wat vinden jullie als stichting, en misschien jij ook wel persoonlijk ervan, dat Nienke zo'n nummer dan maakt? Wij voelen ons zeer vereerd. En dat ik het hoorde en het filmpje zag, biggelden ook gewoon de tranen over mijn ogen. Mooie videoclip ook. Filmpje, als je ziet van je stoere vader verandert in... Ik heb dat zelf meegemaakt. Dat je vader wordt je opa bijna. Kan niets meer. Geweldig. We zijn er apentrots op. En ja, het geld is... Want wetenschappelijk onderzoek is enorm duur. Mm-hmm. Maar ook het bekend worden van die ziekte is enorm belangrijk. Want heel veel mensen, als je hartproblemen hebt in de familie, vroeger sterfgevallen hebt in de familie, ga toch een keer naar die huisarts toe. Vraag het een keer na. Laat je testen. Want er zijn nog zoveel mensen die het niet weten. Nou, laten we vooral gaan luisteren voor mensen om ook in die actie te komen. Nienke Leone met Huilen in de Bioscoop. Een zee van witte bloemen, ik probeerde ze te tellen. Mijn zicht was niet meer helder, mijn gedachten voelden leeg. Stil keek ik naar voren, luisteren naar iets droevigs. Verhalen over vroeger, zodat niemand ze vergeet. Alsof we kijken naar een film waar je het einde al van weet. Ieder woord te veel, dus ik huil maar met je mee. En nu zitten we hier, samen als verdoofd. Starend hand in hand en onze ogen worden rood. De stilte die ons seert, even sprakeloos. Niets wat ik kan zeggen, dus we huilen in de bioscoop. Het regent op het zeil, dat er hangt speciaal vandaag. Een hemel vol geweld, maar wordt gelachen en gepraat. Iets minder dan een week, ik tel de dagen met je mee. En droog je wangen, maar mijn mouwen zijn doorweekt. En nu zitten we hier, samen als verdoofd. Starend hand in hand en onze ogen worden rood. De stilte die ons seert, even sprakeloos. Niets wat ik kan zeggen. We huilen in de bioscoop. We kijken naar een film en er is niets wat ik kon doen. Ik voel dat je hand trilt en ik kijk alleen maar toe. Waarom blijf ik stil? Waarom zegt niemand me hoe? it to be here. Samen als verdoofd, starend hand in hand en onze ogen worden rood. De stilte die ons siert, even sprakeloos. Niets wat ik kan zeggen, dus we huilen in het bioscoop. Nienke Leone met Huilen in de bioscoop. Onwijs mooi gezongen, dankjewel. Dankjewel. Debuut-EP komt ook later deze maand ook nog uit. Dank, succes ook aan Pieter Gleinis, voorzitter van de Stichting PLN. En als mensen Stichting PLN in de zoekmachine in toetsen, komen ze makkelijk bij jullie website ook terecht. Dank. De Nieuws-BV. Gaan we door naar een octopus, want die is niet zomaar een gevoelloos weekdier dat op de bodem van de oceaan vertoeft. Dat liet de populaire Netflix-documentaire My Octopus Teacher ook al aan ons zien. I remember the day when it all started, seeing this really strange thing. What she taught me was to feel that you're part of this place, not a visitor. That's a huge difference. En de filmmaker ontwikkelde al duikend een echte vriendschap met een octopus en laat daarmee zien hoe slim en bijzonder octopussen zijn. Maar ondanks zijn hyperintelligentie loopt het armachtige dier toch ook gevaar. Plannen voor de eerste octopuskwekerij ter wereld worden steeds concreter en het weekdier dreigt vermalend te worden in een inhumaan systeem. Annemarie Breider is campagneleider van Compassion in World Farming Nederland. Dat is een dierenwelzijnsorganisatie die als eerste dit thema op de kaart hebben gezet. Goedemiddag, Annemarie. Goedemiddag. Een octopuskwekerij. Ik moet al een beetje gruwelen eigenlijk bij het idee. En die plannen zijn ook zeker niet nieuw. Al jaren proberen investeerders voet aan de grond te krijgen in Spanje. Er komt ook al één keer in de zoveel tijd terug in het nieuws. Hoe concreet is de bedreiging op dit moment? De dreiging is groot en die wordt steeds groter. Maar tegelijkertijd groeit ook de kritiek en het protest. Dus het is spannend. De strijd is nog zeker niet gestreden. Maar wat we nu zien is dat het Spaanse bedrijf dat die plannen heeft voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria moet die komen, die heeft heel veel geïnvesteerd en die zit zeker op een plan, maar die heeft de vergunningen nog niet rond. Hmm. En wat er nu is gebeurd, ja, je moet voor die vergunning moet je aantonen wat je milieueffecten zijn. Er is nu een onderzoek geweest. En wat wij ook al dachten, het is niet alleen een ramp voor die octopussen die erin zitten, maar het heeft ook zeer negatieve impact op het milieu. Met watervervuiling en dieren in de omgeving die gevaar lopen. En zelfs ook de volksgezondheid zijn risico's voor. Dus dat onderzoek is afgekeurd door de Spaanse autoriteiten. Okay. Dus dat is goed nieuws voor ons, in ieder geval voor de octopussen. Maar we weten natuurlijk ook wel dat het bedrijf het er niet bij zal laten. En die zal doorgaan met een nieuw onderzoek om die vergunningen. Ja, en laten we dan toch even vooruitkijken. Wat zouden de gevolgen zijn voor de populatie als zo'n kwekerij er toch wel komt in de toekomst? Voor de populatie, dat is één ding. Kijk, er wordt heel veel gevist op octopussen. En sinds de jaren 50 is dat vertienvoudigd eigenlijk. Dus dat komt door de groeiende vraag, maar ook omdat er zoveel is overbevist op andere soorten, zijn mensen overgestapt op de octopus. En de octopus is overal, dus dat ging heel lang goed. Maar nu zien we, als je kijkt naar Spanje, die ving eerst de octopus zelf. En nu is die voor 90% afhankelijk van de import. Vooral van West-Afrika. Maar ook daar zien we die visserij die is niet eindig. Zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, vandaar dat het idee van die kweek is opgekomen. En het is zeer de vraag in hoeverre je door zo'n dier te kweken. We weten dat uit onderzoek en de aquacultuur wordt heel vaak van gezegd. Ja, als je vissen gaat kweken, dan kan je zo'n wilde populatie helpen. Ja, we zien vaak eigenlijk het tegenovergestelde. Dat het eigenlijk alleen maar de groei, de groeiende vraag eigenlijk stimuleert. En als je kijkt naar octopus, dat is een vleeseter. Hè? Die wordt gevoed. Met ook nog eens heel veel vlees, dus heel veel vis. Dus 2 à 3 keer zijn gewicht eet hij. Ja, dat moet ook allemaal gevangen worden. En dat is ook dan nodig. Nou, toch ook nog heel even om het nog wat beter te begrijpen. Want we hebben heel veel kwekerijen van verschillende soorten vissen. Waarom is het nou voor de octopus zo schadelijk om massaal gekweekt te gaan worden? Nou ja, allereerst dus voor dat punt van hè, dat ze vlees eten. Kijk, eigenlijk alle vissen die vlees eten, dat is niet een duurzaam proces. Daar kan je ook bij de zalmen, daar kan je grote vraagtekens bij stellen. Dat moet je eigenlijk niet doen. Nou ja, en bij de octopus, nee, je zei het zelf al, hè, en mijn octopus teacher, dit is misschien wel extra schrijnend, omdat het zo'n bijzonder hyperintelligent, gevoelig wezen is, dat ook nog eens solitair leeft. Ja, mm-hmm. Wat er gebeurt in zo'n kwekerij, die worden allemaal bij elkaar gestopt in een kale tank, waar ze ja, geen enkele mogelijkheid hebben om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Ze zijn niet gewend om met elkaar te leven. Die octopus is echt veel te bewust van wat er aan de hand is. Ja, ongetwijfeld. Ja, en ja, biologen en mensen die experts op octopussen, die zeggen ook, dit kan eigenlijk gewoon niet. Het kan niet op een ethische manier. Dat dier gaat zich doodvervelen. Het leidt tot cannibalisme zelfs. Dat moet het gewoon niet doen. Het kan niet. Het is een horrorscenario voor dit dier. Nou, een van de horrorscenario's dus is in ieder geval dat dag en nacht het licht aanstaat ook in die kwekerij, zodat ze zich sneller voorplanten. Het is wel een delicatesse. Het wordt veel gegeten ook. Moeten we dan niet gewoon stoppen met het eten van het dier? En dan is die kwekerij ook helemaal niet nodig. Nou ja, dat zou een optie kunnen zijn, inderdaad. Ja, het is heel erg de vraag hoe ver dit duurzaam is om hiermee door te gaan met de visserij. En ja, überhaupt de kweek niet. Dat is een goede vraag. Nou ja, goed, als we even naar de economie kijken, dan als je de vraag weghaalt, gaat het aanbod uiteindelijk ook weg. Ja, dat denk ik ook. Het is nog geen bedreigde diersoort. Dus je zou kunnen zeggen van je zou met een kleinere visserij misschien een dier misschien op een duurzame manier kunnen bevissen. Maar goed, wij hebben daar onze grote twijfels ook bij. Ook omdat die methodes, zeker de dodingsmethodes, zijn zeer inhumaan, ook bij de visserij. Dus ja. Wat ons betreft stopt het helemaal. Ja. Goed op de kaart gezet in ieder geval. Annemarie Breider, campagneleider van Vissenwelzijn van CIWF. Dank voor je tijd. Tot zover de Nieuws-BV, dit eerste uur. Zometeen, na 1 zijn we bij je terug. Heb ik hier Peter Kee in de studio en Jesse Klaver. Tot zometeen. Het weekend in. Jij hebt gestotterd vroeger, Peter. Ja. Hoe heb jij het geholpen? Ja, nou eigenlijk niet. Met bijzondere gesprekken. Men drinkt jarenlang Fanta, omdat ze geen colaatje kunnen bestellen. Oh, cola ga je hem van stotteren. Sommige mensen hebben vaak moeite met de K-klank. Onmisbare wetenswaardigheden. Hebben vogels knieën, Umberto? Ik denk het niet. Nee. Ze hebben zeker knieën. Oh. En elke week de column van Peter Heerschop. 17.000 aandelen, dat is een dik pak. En zo gaat Ajax ten onder aan een dik pik en een dik pak. Avro Tros, Umberto, zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké. Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 289 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Staat GroenLinks PvdA de komende jaren buiten spel in Den Haag? Of heeft Jesse Klaver een list om linkse thema's binnen te slepen? Dat vragen we hem zometeen in de Nieuws PV. Eerst het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Het Belgische Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de inmenging van Rusland in het Europees Parlement. Dat heeft de Belgische premier De Croo net bekendgemaakt. Contact met de correspondent Tijn Sade. Tijn, wat wordt onderzocht? Nou, België bevestigt eerdere resultaten van onderzoek door de Tsjechische inlichtingendiensten. Die deden onderzoek dat zich concentreerde rond een nieuwssite, een online platform, Voice of Europe. Dat zogezegd een opinieplatform is. Maar ja, volgens de onderzoek van de Tsjechen is dat een doorgeefluik voor pro-Russische berichtgeving. Nou, het was al bekend dat 16 Europarlementariërs daarbij zouden zijn benaderd door dus dat platform, Voice of Europe. De Belgische inlichting diensten bevestigen dit nu en spreken over Europarlementariërs die daarbij dus echt zouden zijn omgekocht. Ja, we hebben natuurlijk in Nederland ook al een debat daarover gehad. Hè. Toen kon er nog heel weinig over namen worden gezegd. Worden er nu ook Nederlanders genoemd? Nou, de publieke omroep VRT in Vlaanderen die meldt zojuist dat op basis van hun Belgische bronnen dat er ook Nederlanders en Duitsers op die lijst zouden staan. Nederlandse en Duitse Europarlementariërs wel te verstaan. Nou, wie precies, onbekend nog. Er worden nog geen namen genoemd. Eerder werd al wel de naam van Forum voor Democratie Europarlementariër Marcel de Graaf genoemd. Ja. Die recent ook tal van uitspraken deed, hè, tegen de EU-steun aan Oekraïne. Uitspraken zeg maar die in het straatje van Poetin passen. Ja, Forum voor Democratie ontkende tot dusver. Dus we weten nog even niet om wie het nou precies gaat. Ja, en die harde details die zijn natuurlijk nog niet boven tafel gekomen. Hoe groot zijn de zorgen nu in het Europees Parlement hierover? Nou, als je alleen al deze week kijkt, er was een plenair debat in het Europees Parlement over deze problematiek. Alle Europese grote fracties die hebben gezamenlijk afspraken ondertekend om in opmaat naar de Europese verkiezingen aanstaande juni er alles aan te gaan doen om desinfo en buitenlandse inmenging tegen te gaan. Nou, en toevallig ook vandaag is er een brief gegaan naar de Europese Commissie met een oproep van twee Nederlandse Europarlementariërs van GroenLinks en PvdA die zeggen: de Europese Commissie, zeg maar dagelijks besturen van de EU, moet veel strenger gaan handhaven. Er is wetgeving, een half jaar oud nog maar, nieuwe wetgeving, digitale dienstenwetgeving heet dat. Dat is de basis. Maar ja, die Europese Commissie moet dat dan wel gaan doen. Nou, nu, met deze Belgische onthulling zou je ook wel kunnen zeggen, wordt die druk op de Europese Commissie toch wel heel groot. Ja, inderdaad. De Croo zegt ook dat hij nog met wat concrete voorstellen gaat komen, inderdaad. Hè. Dit onderzoek gaat België dat zelf doen? Nee, Belgische premier De Croo riep op dat dit een Belgisch onderzoek onder andere, maar dat dit onderzoek ook op Europees niveau moet worden uitgevoerd. En daarvoor wil hij het EU-agentschap Eurojust, dat opsporingen doet, inschakelen. Dus ja, het is wel duidelijk, hè, als het aan de Belgische premier ligt, maar ik denk toch wel aan veel meer Europese leiders, krijgt dit hele verhaal topprioriteit. Want de gedachte is, de Europese democratie wordt bedreigd. Ja, en die Europese verkiezingen die zijn natuurlijk al over een aantal maanden. Dank voor de toelichting van uw correspondent Tijn Sade. Israël houdt rekening met een rechtstreekse aanval op zijn grondgebied door Iran in de komende 24 tot 48 uur. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Doen ze op basis van een niet nader genoemde bron. Israël zegt dat het voorbereid is op een dergelijke confrontatie en dat Iran kan rekenen op een passend antwoord, zonder te zeggen wat dat is.

Het waterpeil zou in de afgelopen 10 uur met 40 centimeter zijn gestegen. De situatie in de stad is volgens de burgemeester uiterst gevaarlijk. Het zuidwesten van Rusland en het noordwesten van Kazachstan hebben al de hele week te maken met overstromingen na een damdoorbraak bij de Russische stad Orsk. De dam, die niet goed zou zijn gebouwd, begaf het na dagen van zware regenval. Het weer dan in ons land. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door, maar er blijft de sluierbewolking mogelijk. Het wordt 13 graden op de Waddeneilanden tot maximaal 21 graden in het zuiden. Staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen veel zon en nog iets warmer dan vandaag. 16 tot lokaal 23 graden. Tim Schaap, waar is het aansluiten deze vrijdagmiddag? Nou, er zijn twee files die echt noemenswaardig zijn. Allereerst de A2 Eindhoven richting Maastricht. File tussen Leende en Weert, 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En nog steeds drukte in de Bollestreek. Op de N207 file vanuit Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Vanaf Abbenes 2 kilometer in de file staan. Je doet er minimaal een half uur langer over. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag, welkom terug bij de Nieuws-BV. Formerende partijen, PVV, NSC en BBB, die beloofden de kiezer bestaanszekerheid en meer geld in de portemonnee. Maar daar blijkt nu nog weinig van terechtgekomen. Het extra minimumloon, dat is gesneuveld. Het direct afschaffen van het eigen risico, dat is nog niet gelukt. En de miljonairsbelasting, die komt er niet. Wat blijft er over van die sociale verkiezingsbeloftes? OO Den Haag. En daar gaan we maar eens even over hebben in deze Week van K. Dus daarom uiteraard hier de man naast mij in de studio die nog nooit zijn beloftes heeft verbroken. Nooit. Peter K., goedemiddag. En ook vanuit Den Haag is Jesse Klaver te gast van GroenLinks PvdA. Goedemiddag, meneer Klaver. Goedemiddag. We moeten toch even naar de actualiteit van deze week. Dan heeft het over uw partijgenoot Haptamu de Hoop. Die was deze week ongewild in het nieuws vanwege racistische opmerkingen van Johan Derksen in VI. Zou je zelf nog aanschuiven bij VI als ze vanmiddag bellen, volgende week bellen? Nee. Ik persoonlijk niet. Nee. Ik vind wat ze hebben gedaan, vind ik, kan absoluut niet. Laten we ook eerlijk zijn, het is niet de eerste keer dat ze zoiets, doen. Ik ben wel echt ontzettend trots op Haptamu in de wijze waarop hij hierop heeft gereageerd. Het zegt alles over hem en nog veel meer over hen. Nou, we gaan over beloftes praten. Kay, Klaver die heeft eigenlijk normaal op vrijdag pappendag, weet ik, maar die belofte is verbroken. Ja, dat is wel heel opmerkelijk, maar ook wel heel fijn dat hij dat speciaal voor ons doet deze keer. De man van zijn voortouw toch. En hij had beloofd dat hij een keer zou komen. Dus fantastisch. En even voor alle luisteraars. Ik ben al weken word ik door de heer K. gestalkt of ik een keer wil komen. Ja. Nu ben ik er en dan word ik, zo voor de bus gegooid. Ja, op de tijd, Steven, dat hoorde je. En, dat is al mijn controle. En daarbij, ik moet zeggen, je bent niet de enige die wel eens draait. Dus dat vind ik heel sympathiek. Want we zien al die formerende partijen draaien, met name op de sociale thema's. En de meest opvallende van die draaien heb ik met de geweldige redacteur Anna Plezier voor jullie op een rijtje gezet. Ah, de verkiezingscampagnes. De beloftes over minder belasting, meer geld in je portemonnee en bestaanszekerheid vliegen je om de oren. Ik zou willen dat we die Nederlander weer op één zetten en hun koopkracht helpen. En één ding wat je kan doen is eigen risico afschaffen. Dat minimumloon zal omhoog moeten en misschien nog wat met iets meer. Voor de werkende middenklasse meer geld overhouden in de portemonnee. Een Nederland met gewoon voor iedereen een betaalbaar huis. Voedsel, energie, wonen, zorg beschikbaar zijn en betaalbaar zijn. En een Nederland met gewoon voor iedereen een fatsoenlijk inkomen. Op dit moment vinden wij dat het oneerlijk verdeeld is. Ja. Een nieuwe politiek die eerst en vooral de mens ziet. En niet alleen de linkse partijen, maar ook partijen die nu aan de formatietafel zitten beloofden een eerlijker Nederland en kwamen met sociale plannen. BBB wilde een extra verhoging van het minimumloon, NSC meer bestaanszekerheid en Geert Wilders van de PVV maakte tijdens een verkiezingsdebat met Frans Timmermans volstrekt duidelijk wat hij wilde met het eigen risico. Die mevrouw die heeft, kan €385 niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Echt... Mevrouw kan niet wachten. En dat de leider van de sociaaldemocratie niet zegt, mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen, is een schande. Wilders wilde het meteen regelen. Maar dat eigen risico is 142 dagen na de verkiezingen nog steeds niet afgeschaft. Want als er geformeerd wordt, komt de vraag op tafel: wie gaat dat betalen? Financiën is alles, hè, in de formatie. Er is altijd tekort aan geld en je moet kijken van welke plannen kun je waarmaken. Moet je bezuinigen, moet je ombuigen? Ja, en dan lijken mooie beloftes soms wat minder haalbaar. De PVV notabene blokkeerde een snellere afbouw van het eigen risico. Het was een speerpunt van de PVV, ook tijdens de verkiezingscampagne, de afschaffing van het eigen risico in de zorg. Maar nu, terwijl er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer, wil de PVV nog wachten. Ik heb hier een motie om het eigen risico af te schaffen. Zal ik uw naam eronder zetten of moet ik hem even wegstrepen? Vraag is nu, hoe gaan we dat betalen? U heeft die keihard campagne opgevoerd, ja. Constant, jarenlang. Dus gaat u het doen, ja of nee? Twee van de partijen die op dit moment aan het praten zijn in de informatie, zijn er niet voor. En waar de PVV eerst gepleit heeft voor een belastingverhoging voor de rijken, terwijl de meest vermogenden als een soort dagenbeduk zwemmen in de geluksdubbeltjes, moeten gewone man en vrouw ieder dubbeltje drie keer omdraaien. Stemde de PVV deze week juist tegen de miljonairsbelasting. En ook de BBB, eerst voorstander van een hoger minimumloon, ziet daar nu toch van af. De extra verhoging van het minimumloon met 1,2% gaat niet door. Er is geen meerderheid meer voor in de Eerste Kamer, nu de BBB als grootste partij in de Eerste Kamer tegen is. Eerst hoorden we bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. En nu vooral gebroken beloftes. Goede reconstructie, goed gelukt ook weer deze week, Anna en Kay. Meneer Klaver is nog steeds hier bij ons in de week van Kay. Meneer Klaver, PVV, BBB, NSC, ze zijn er allemaal met de sociale thema's en de winst vandoor gegaan tijdens de verkiezingen. Maar eigenlijk nu als puntje bij paaltje komt, blijkt er weinig van terecht te komen. Kijkt u dan ook knarsertandend naar de formatie die we nu aan het aanschouwen zijn? Ik vind het echt verschrikkelijk. Echt meer dan knarsetandend. De sociale problemen zijn zo ongelooflijk groot in dit land. En al 140 dagen maken ze ruzie. Zijn ze drukker bezig met te twitteren en te zorgen dat ze daar de grappigste of de grofste zijn. Eigenlijk in het geval van Geert Wilders. Maar de problemen die er zijn, die worden niet opgelost. En als er al een voorstel ligt, dus hoeven ze niet eens zelf iets te bedenken. Hè? Dus het minimumloon, dat lag er gewoon. Ja, dan stemmen ze daar tegen. Ik zie u nog triomfantelijk die Kamer uitlopen. Toen dat was bij de algemene beschouwing, hè, van afgelopen jaar in september. Toen u die meerderheid haalde. En volgens mij zei u ook nog, mooiere politiek bestaat niet. Ja. Een Kamermeerderheid die de regie pakt. Maar kijk, BBB zegt wel, die verhoging, dat kost 850 miljoen ongeveer. Uh-huh. En 500 miljoen daarvan gaat naar de AOW'ers. Mensen die het misschien niet allemaal hard nodig hebben. Dat is wel een relevant bezwaar, toch? Dat is ja en nee. Allereerst even terug naar die verkiezingen. Wij hebben onze verkiezingsprogramma's laten doorrekenen met een reden. Namelijk omdat je namelijk van tevoren wil laten zien aan kiezers, dit kunnen we wel betalen, dit kunnen we niet betalen. En je kan zeggen, het is heel veel geld om ook AOW'ers zoveel geld te geven. En ouderen zijn relatief de rijkste groep in deze samenleving. Dat klopt. Ja. Maar er zijn ook heel veel arme ouderen die alleen op de AOW zijn toegewezen. En als we iets hebben geleerd in de hele discussie over bestaanszekerheid, is dat als je geld heel gericht wil geven met allerlei toeslagen, dat je dan in de problemen komt. En daarom kan je er beter voor zorgen dat het minimum voor iedereen omhoog gaat. Dus ook voor al die AOW'ers. Ook voor mensen die dat dan niet per se nodig hebben. En bijvoorbeeld een wat hogere belasting elders te vragen. Dat is sociaal beleid. Dat is heel logisch om te doen. Dus in alle eerlijkheid, ik vind het totale kolder dat BBB zegt, die AOW'ers hebben het niet nodig. Dan heb je gewoon echt, dan snap je niet met wat voor moeilijkheden ook ouderen te maken hebben die alleen een AOW hebben. Ja, nou, uiteindelijk zijn wel de partijen die financiering soms niet hebben doorgerekend met de winst ervan doorgegaan. Is het voor u al duidelijk waarom het links niet gelukt is om in de campagne voldoende zich toch op deze minimumloon bijvoorbeeld thema's te profileren en daar de kiezer ook op te trekken? Nou, kijk, wat je wel ziet, dat zat ook in de reconstructie. Hè? Dus Geert Wilders die zegt, ja, maar deze mevrouw die kan niet wachten en we moeten nu dat minimumloon of het eigen risico verlagen. En dan wordt er hard geklapt. Ja, dat kan. En wij gaan onze strategie niet aanpassen. Wij gaan geen loze beloftes doen aan mensen voor de verkiezingen. Ik vind het heel erg belangrijk dat je realistisch bent in wat je kunt realiseren. En dat is de PVV is dat niet. Dus BBB trouwens ook niet. En daarom kijk ik niet terug naar die verkiezingen. Maar vooral, wat kunnen we nu nog met elkaar regelen? En ik hoop dat BBB tot inzicht komt en dinsdag alsnog voor het minimumloon gaat stemmen. Ja, maar u weet ook, u heeft zelf ook in een formatietafel gezeten in 2017. Hè? En voor twee keer is het natuurlijk compromissen sluiten. Ja. Dus ja, je kunt niet altijd helemaal vasthouden aan de principes en aan dingen die je beloofd hebt in de campagne. Zeker, dat klopt. Je kan echt niet alles realiseren. Maar als je zo'n grote broek aantrekt in een campagne, dat bestaanszekerheid het allerbelangrijkste thema is, en dat je het gelijk na de verkiezingen gaat regelen, en je komt daar, na 140 dagen heb je nog helemaal niks gepresteerd, behalve dan dat de verhoging van het minimumloon niet doorgaat, dan gaat er echt iets heel goed mis. En zelfs als je het minimumloon of het eigen risico bijvoorbeeld niet helemaal had willen afschaffen. Ze hebben niet eens een stap gezet om het een klein beetje te verlagen. Er was een belofte om de huren te bevriezen van de PVV met 20%. Ook de stappen die je daarop zou kunnen zetten zijn niet gehaald. Dus mijn punt is niet, ze hebben een compromis moeten sluiten. Mijn punt is, ze hebben helemaal niets gedaan. Maar dan ook echt helemaal niets. En je moet je voorstellen, dit is, stel je voor, dat links 90 zetels had gehaald bij de verkiezingen. 90 zetels. Ja. En dan na de verkiezingen dat we dan 140 dagen niks zouden hebben gedaan. Ik denk echt dat deze studio te klein zou zijn geweest. Dat je me terecht, ik zit in Den Haag, goddank, maar dat je me echt over tafel had getrokken en had gezegd, hoe krijg je het voor elkaar 90 dagen niks weten te realiseren? Dat is dus wat de PV, onder leiding van nou, de PVV even, nu gebeurt. Wacht even, ik wil je toch even over de tafel trekken. Want zonder het niet te doen, toch? Kijk, nu we er toch zitten. De grootste oppositiepartij van het land. Ja. Die partij, die formerende partij, bakken er geen bal van. Mm-hmm. Ziet iedereen inmiddels. Maar stationeren 25 zetels in de peilingen, PvdA GroenLinks. Hoe kan dat nou? Ja, maar ik ga, weet je, dit vind ik, wij kennen elkaar al heel lang. Scorebordpolitiek zeker. Ja, dat, nou in dit geval scorebordjournalistiek. Totaal oninteressant of die peilingen nou wel of niet bewegingen. Er is geen verkiezing zit eraan te komen. Die peilingen zeggen allemaal. Verkiezing zit er absoluut wel aan te komen. Dat nee, ziet iedereen. Ja, maar het zou wel een schande zijn overigens als er nu weer verkiezingen aankomen en dat we niet gewoon dit land regeren en doen wat nodig is voor Nederland. Dat mag je van politici verwachten. Dus die peilingen, het zal allemaal wel. Waar mijn zorg zit, is dat we tijdens de campagne. Nee, maar tijdens de campagne hadden we allemaal een grote mond over al die mensen die niet meer rond kunnen komen in Nederland. Die mensen zijn niet verdwenen, hè? De campagne is voorbij. Maar die mensen zijn er nog steeds. En als wij beloftes doen dat we het beter voor ze gaan maken. Kijk, waar ik mee terug kan komen is dat ik zeg, ik had u een tientje beloofd. Maar het is maar €5 geworden. Maar waar ik niet mee terug kan komen is, ik heb u een tientje beloofd en we hebben helemaal niks gedaan. Dat is nu, dat is de situatie. En dat kan gewoon echt niet. Maar stel, de partijen komen er niet uit. Er komen nieuwe verkiezingen. We kijken toch even naar die peilingen. Terwijl ik zou ook zeggen, peilingen zijn palingen. Dan komen er misschien zometeen nieuwe verkiezingen. Jullie worden een serieuze speler in de formatie. Waar gaat de GroenLinks PvdA dan op inleveren? Ja, maar waar gaan we op inleveren? Volgens mij moeten we eerst tot elkaar eens komen. Ja, maar het begint, kijk, waar het bij begint is dat je probeert, wat wil je voor elkaar krijgen? En ik ga niet zeggen dat we 100% onze zin zullen krijgen. Maar wat we als belofte hebben gedaan allemaal is dat we ervoor willen zorgen dat al die middeninkomens in Nederland en de lagere middeninkomens het een klein beetje beter krijgen. Dat is wat we gaan doen. En ik hou van de techniek. Dus als jullie me nog een half uur geven, dan kunnen we. Ik wil ik alle stappen doornemen die moeten we in de fiscaliteit even buitenland aankijken. Maar, nou, maar die vinden dat waarschijnlijk prima. Dan zou ik alle stappen met jullie kunnen doornemen. In wat voor opties er zijn om het de bestaanszekerheid te vergroten. Maar dat het beter moet, dat lijkt me evident. En hoe we dat doen, daar kan je met mij 624 compromissen over sluiten. Dat is geen enkel probleem. Oké. Okay. Ik hoor het overigens, de SP is heel duidelijk strategisch bezig, die Jimmy Dijk, weet je, de nieuwe man, om steeds te benoemen dat die partijen het, die legt steeds moties voor en zegt, nou jongens, doe maar mee. Ik vind dat hij heel zichtbaar is en zo. Ik mis dat soms een beetje bij GroenLinks PvdA. Jeuk uw handen niet? Nee, ik mis dat helemaal niet. Ik vind, ik mis dat niet. Nee? Nee. Je ziet dat genoeg. Hij is. Ik herken toch dat hij strategisch handige moties voorlegt en dat je daardoor heel zichtbaar maakt dat die partij het laat af laten weten. Ik ben altijd heel complimenteus naar alle politici die dicht bij me staan. En ook over Jimmy en ook over alle andere politici. Ik vind dat er een generatie politici staat die het ontzettend goed doet, ook Jimmy. Oké, nou wat ontzettend aardig. Ja, maar ik denk dat we in het leven echt een heel stuk verder zouden komen als we een klein beetje aardiger zouden zijn voor elkaar, ook hier in Den Haag. En niet alleen maar proberen af te meten wie nou op welk moment welke motie indiende. Nogmaals, er zijn te veel mensen in dit land die niet rond kunnen komen, terwijl we een van de allerrijkste landen van de wereld zijn. Dat was de belofte in deze campagne, dat alle partijen dat zouden willen gaan oplossen. En het gebeurt niet. Dat is het grote probleem. En daar moeten we ons op focussen. En dat moeten we ook beter maken. En dat is waar onze fractie zich dag in, dag uit voor inzet. Om ervoor te zorgen dat we met voorstellen en plannen komen om het beter te maken. Maar toch leren we uit deze verkiezingen die net achter ons liggen, dat verkiezingsbeloften spreken en met leugens, ja, dat je best ver kan komen uiteindelijk naar de formatietafel. Ja. Stel, er komen toch nieuwe verkiezingen. We komen er toch steeds een beetje op terug. Ook al zou je zelf misschien niet willen. Ja, er moeten eigenlijk gewoon mooie verhaaltjes verkocht worden aan die kiezer. Dat gaan we niet doen. Maar dan komt die kiezer ook niet meer naar GroenLinks PvdA. Ja, weet u, ik doe dit vak nou al een hele tijd. En ik heb mezelf één ding beloofd. Ik ga mezelf niet voorliegen en ik ga mezelf niet laten verliezen door beloften te doen die je niet na kan komen. Omdat het uiteindelijk, niet alleen doe je jezelf daarmee tekort mee, maar ook de democratie. Je holt het vertrouwen van mensen uit dat als politici iets zeggen,